Rád vás vítám u druhé dnešní přednášky, kterou proslaví Václav Němec, také dobře známý těm, kteří jezdí na letní filozofickou školu pravidelně v poslední léta. Václav se zaměřuje na celou na širokou škálu z dějin filozofie, počínaje pozdně antickou filozofii, středověkou filozofii až po současnost, včetně filozofie práva a co je pro nás nejdůležité, filozofickou antropologii. Jen na okraj bych dodal, že se angažuje také docela výrazně občansky a pravidelným hostem různých, mimo jiné například rozhlasových pořadů. Jeho dnešní příspěvek se jmenuje Člověk jako nepřirozené zvíře, obraz člověka v moderní filozofické antropologii. Václav Němec. Tak jo, děkuju za pozvání a za představení. Já vlastně mám takový jako šťastný tady postavení mezi tím příspěvkem, který předcházel a který bude následovat, protože vlastně můžu mnohem navázat na to, co tady bylo řečeno v tom předchozím, zejména v té diskusi. A když tady říkal kolega Barša, že člověk je živočich, tak vlastně já tady budu mluvit o filozofické tradici, která v podstatě se zabývá člověkem jako do jisté míry živočichem a zejména srovnáním mezi nebo srovnáním člověka s ostatními živočichy. A to je právě ta filozofická antropologie, ale zároveň bych chtěl ukázat, že je to takový hodně zvláštní živočik, ten člověk. A já jsem si tady vypůjčil od Verkora z toho jeho utopického románu ten výraz nepřirozené zvíře, což není u Verkora sice označení pro člověka, jak asi víte, kdo jste četli ten román, ale přesto si myslím, že vlastně je to poměrně šťastné označení, které by mohlo sedět na člověka, jak je chápán právě z pohledu filozofické antropologie. Já možná pro některé to budou občas známé věci, pro ty, kdo nejsi tak obeznámení s tou tradicí antropologie filozofické moderní, tak přece jenom si dovolím říct pár věcí pro zasazení do kontextu. Takovým jako otcem zakladatelem toho filozofického směru byl Max Scheler, německý filozof. Ať se to zdá vlastně zvláštní na první pohled, tak a to, oni si toho taky všímají, představitelé filozofické antropologie, tak ono vlastně člověku nebyla věnována tak velká pozornost v celých dějinách filozofie a rozhodně ne v tom smyslu, že by existovala jako disciplína, která klade vlastně tu otázku, co je člověk do centra svého tázání. A s touhle ambicí vlastně přišli ti představitelé moderní filozofické antropologie, jako byl právě Scheler v tom svém spisu Místo člověka v kosmu, což je spis, který pochází vlastně až z konce jeho života z roku 1928, čili ta moderní filozofická antropologie je poměrně mladá na ty filozofické disciplíny, ještě jí není ani 100 let, tak to je skoro v plenkách. A právě pro tenhle směr filozofický je specifické, že počínaje vlastně Schellerem, právě staví nejenom tu otázku, co je člověk do centra svého tázání, ale vlastně otázku, kterou někdy formuluje jako otázku po podstatě nebo bytnosti člověka. Němci proto mají to krásné slovo Wesen, ale někdy se taky ta antropologická otázka klade právě jako otázka po takzvaném zvláštním postavení člověka, tedy Sonderstellung, a to v přírodě nebo v kosmu. A právě v souladu s tím se filozofická antropologie moderní soustředí především, jak už bylo řečeno, na srovnávání člověka s ostatními živými tvory, respektive jako na hledání nějakého rozdílu, toho bytostného rozdílu, pokud takový existuje, mezi člověkem a ostatními živočichy. A tyhle ty otázky vlastně si kladou ti představitelé filozofické antropologie v úzké spojitosti či konfrontaci s poznatky moderních přírodních věd, zejména biologie. Já vlastně bych možná ještě řekl pár slov, protože ačkoliv vlastně na filozofickou disciplínu 100 let je skoro nic, jo, Tak přesto vlastně právě proto, že ta moderní filozofická antropologie se hodně konfrontuje s poznatky přírodních věd, tak tam vždycky samozřejmě hrozí, že to není úplně up to date. Potom, že jo, ta filozofie, která se svým způsobem stává závislá na těch poznacích přírodních věd. Ale myslím, že mnohé nasvědčuje tomu, že oni vlastně tyhle ty otázky filozofické antropologie nestratili dodnes, ani po takřka 100 letech od vzniku filozofické antropologie, nic ze své naléhavosti, čehož dokladem je, že i v současnosti existuje řada autorů, které si vlastně ty antropologické otázky kladou. Abych tady za všechny zmínil takového jako profláklého autora, jako je Yuval Noah Harari, izraelský historik, který v té své velmi známé knize Homo Deus vlastně si klade otázky velmi podobné, jaké si kladu Scheller a ti představitelé klasičtí vlastně té moderní filozofické antropologie. A aniž bych to tady teď mohl dokazovat na detailech, tak se nelze, samozřejmě, že tyhle ty otázky jsou kladeny v jiném kontextu a tváří tvář novým výzvám, jako je třeba genová manipulace, vláda počítačových algoritmů nebo umělá inteligence. Ale nicméně, když nakonec člověk začne srovnávat ty odpovědi, které třeba Harari na ty klasické vlastně antropologické otázky podává, tak se nemůže zbavit dojmu, že škoda, že nečetl ty představitele filozofické antropologie, protože ty jeho odpovědi někdy jako vlastně blednou, často ve stínu těch odpovědí těch klasických představitelů filozofické antropologie, které se zdají být mnohdy komplexnější, promyšlenější a zejména filozoficky poučenější. Já myslím, že i proto vlastně stále stojí za to jim věnovat pozornost. Pro představitele filozofické antropologie byl takovým jako jedním z velmi významných zdrojů inspirace, kromě jiného, samozřejmě mezi těmi právě dobovými biology, Jakob von Uexkill, jo, píše se to hrozně to jméno, ale vyslovuje se to Uexkill, což byl jeden z průkopníků teoretické biologie a také jeden ze zakladatelů etologie, což byla disciplína, která stále se myslím velmi, velmi slibně rozvíjí, že jo, je to disciplína, která zkoumá živočichy, dá se říci, zkoumá jejich chování v jejich přirozeném prostředí. A Uexkill byl jeden z průkopníků vlastně této disciplíny a on se vlastně právě na základě toho důkladného pozorování chování živočichů v jejich přirozeném prostředí pokoušel rekonstruovat, jakým způsobem jsou živočichové svázáni se svým prostředím a jak jsou vlastně zapojeni do skutečnosti, která je obklopuje. A Uexkill ukázal, že živočichové nevnímají zdaleka skutečnost, která je obklopuje v celém jejím rozsahu, nebo minimálně ne v rozsahu, v jakém vnímáme tu skutečnost třeba my lidé, ale vždycky nebo většinou se soustředí na určitou její výseč, která je pro ně významná a odtud pak čerpají podněty, na které reagují. A Uexkill vlastně ukázal, že živočicha spočívá a celé vlastně závisí na tom, že je specifickým systémem interakcí svázán s prostředím, ve kterém žije, to znamená především s jinými živými organismy. A tenhle ten vztah živočicha k tomu prostředí je v zásadě dvojí, že jo, na jedné straně on svými smyslovými orgány identifikuje to, co Uexkill nazývá vnímané znaky, tedy merkmále v tom okolním prostředí, a na druhé straně svými, nevím, jak to říct hezky, ale prostě působícími orgány do tohoto okolí aktivně zasahuje, čím v něm vyvolává způsobené znaky, ty takzvané virkmále. A vlastně ty vnímané znaky představují určité podněty, které tedy živočich zaznamenává ve svém okolí pomocí svých smyslů, zatímco ty způsobené znaky, to jsou nějaké ty aktivní zásahy nebo důsledky těchto zásahů, které zpravidla postihují jiné organismy nebo jiné bytosti v okolí živočicha. Čili Uexkill ukázal, že každá živá bytost v závislosti na svém druhu, ono je to většinou jako druhově podmíněné, tak kolem sebe splétá jakousi síť toho, co vstupuje do zorného pole její pozornosti, tedy vytváří si to pole vnímání, to, co Uexkill označuje těmi termíny jako Merknetz nebo Merkwelt, a současně spřádá síť specifických aktivit, jimiž na své okolí působí, tedy vytváří to, co nazývá Uexkill své specifické pole působnosti, tedy Virknetz nebo Virkwelt. A právě z těchto dvou systémů, nebo sítí, tedy sítě toho, co vyvolává jeho pozornost a k čemu soustředí svou pozornost a sítě jeho vlastních reakcí, se stává to, co Uexkill nazývá tím termínem Umwelt, tedy já se přebírám to patočkovo, ten patočkův překlad osvětí živočicha, tedy protože Patočka, myslím, velmi pěkně vyjádřil to, o co pak půjde i k představitelům filozofické antropologie, totiž postavit právě do určitého kontrastu ten umwelt vůči tomu, co u člověka nazýváme welt, tedy svět. Každý živočišný druh má přitom podle i Exkyla svoje specifické a přesně vymezené osvětí. Našetří nějaký obrázek taky, barevný dokonce. Jehož hranice jsou dány tím, co zakouší svými smysly a do jaké míry je schopen na tyto podněty reagovat. A jak říká i Exkyl, v osvětí mouchy nalezneme pouze muší věci, v osvětí ježka najdeme pouze ježčí věci, v osvětí veverky pouze veverčí věci, ale smím zapomenout na klíště, což je oblíbený příklad i Exkylu, že jo, samozřejmě v osvětí klíštěte najdeme pouze klíštěcí věci. Doporučuji číst i Exkyla už jenom proto, že je třeba studovat psychologii svých nepřátel, když jdeme do přírody, tak tam se potkáváme dnes s těmito parazity, kteří jsou mimořádně aktivní. Rozumí se při tom, že těm, jak říká také Exkyl v tom textu číslo 1, který tam máte na tom handoutu, tedy na tom obrázku, tak že těm primitivnějším živočichům vybaveným jednoduchými orgány a jednoduchou nervovou soustavou odpovídá jednodušší, chudší osvětí, zatímco těm vyšším, komplexnějším živočichům odpovídá také složitější a bohatší osvětí. Já tady bohužel nemám nikoho, kdo by mi to četl, ty texty, jak si přečtěte sami. Na tento i Exkylův pojem osvětí navázal právě už Max Scheler. A Scheler při tom svém hledání odpovědi na otázku o zvláštním postavení člověka, že ještě tam máte ten funkční kruh, ale to přeskočím, jo. Jo, tady ještě ta druhová specifičnost osvětí, jo. Tam máte takový obrázek, jak vidí louku včela dole, jo. Jak ji vidíme my nahoře, jak ji vnímá včela. Jo, včela se soustředí na určitý typy tvarů třeba, aby věděla, na které, protože ji nezajímají ty zavinuté květy, že jo, jenom ty otevřené, takže ona vlastně rozeznává určité matematické obrazce v zásadě, podle kterých se orientuje vlastně v prostoru a právě to jsou ty vnímané znaky pro včelu. Jo, takhle bychom mohli pokračovat a uvádět tisíce dalších příkladů ze světa nejenom hmyzu, ale i ostatních živočichů, ale na to tady teď nemáme čas. Na tenhle ten Exkylův pojem osvětí tady navázal Scheler. A Scheler, když hledá tu odpověď na otázku po zvláštním postavení člověka, tak odmítá, že bychom mohli mezi člověkem, ten rozdíl mezi člověkem a ostatními živočichy spatřovat v existenci psychiky nebo vědomí. Ale jde na to z trošku jiné strany než třeba Harari, protože Harari odmítá jako nabůřený názor, že člověk má nějakou jedinečnou podstatu, něco jako duši nebo vědomí. Tak Scheler brzo zpaku přisuzuje duši všemu živému a vědomí všem živočichům. A celá oblast živého se podle něj kryje s oblastí oduševnělého soucna nebo s oblastí psychičné. Scheler dokonce v souladu s některými dobovými teoretickými biology, třeba Adolfem Portmanem, všemu živému připisuje niternost. On ukazuje, že vlastně všechny živé bytosti, už rostliny, třeba mají dvě stránky. Jo? Mají tu vnější stránku, která je přístupná vnějšímu pozorovateli, jak níž patří jeho morfologická stavba, fyziologické procesy a tak dále, ale také vnitřní stránku, která je přístupná pouze skrze vnější projevy, ale kterou nesmíme zanedbávat. Jo? A právě ta vnitřní nebo niterná stránka živých bytostí tam může být nazvána psychickou, podle Schellera. V souhledu s některými dobovými psychologi Scheler také hovoří u živých bytostí o psychické nebo vitální energii. Jo? Tam máte ten proud vitální energie na tom obrázku, kde máte znázorněnou tu stupňovitou stavbu kosmu podle Maxe Schellera. A Scheler právě ukazuje, že tahle psychická energie, která je, my to známe hodně z malých dětí, že jo, ty jsou plný energie, ale každý živý tvor je plný energie, někdy až jako nám to leze na nervy, ale prostě to patří k životu. A tahle psychická energie podle Schellera je u živých bytostí různými způsoby organizována a těmhle různým formám organizace psychického života právě odpovídají různé způsoby vnějšího chování. Základní formu organizace psychické energie, a tedy i chování živočichů, představují instinkty, které lze definovat a které také Scheler podle vzoru etologů definuje jako vrozené nebo geneticky předávané vzorce chování, které živočichům umožňují s jistotou reagovat na druhově typické situace. Scheler ovšem rovněž připouští, jo, vidíte, to je ta, vlastně ten instinkt, jo, to je vlastně ta nejnižší rovina té organizace psychické energie nebo psychiky, Scheller ovšem rovněž si pouští, že živočichové jsou schopni si pamatovat jednotlivé události, zhodnocovat své zkušenosti v budoucích druhově netypických situacích, a to díky schopnosti, kterou on nazývá jako asociační paměť. Jo? To je ta druhá rovina toho psychického života. Ale v Schellerově době už byla rozvířena také diskuse, zda lze zvířatům připsat schopnost inteligence. Jo? Opět otázka, kterou si dneska klade třeba i Harari v té své knižce Homo Deus. A už vlastně v té Schellerově době k tomu zavdali podnět pokusy zoologů se šimpanzi. A Scheller už byl na základě těchto pokusů, například Kellerových pokusů, přesvědčen, že zejména vyšším živočichům lze připsat jistou formu inteligence, kterou on nazývá praktickou inteligencí, která je dokonce spjata s jakousi schopností volby. Jo. Čili vidíte, že i ta inteligence a volba je stále zařazena mezi ty schopnosti, které náleží živočichům. Jo, tedy Scheller tedy podobně jako třeba Harari odmítá, že by podstatný rozdíl mezi člověkem a zvířetem spočíval v inteligenci, ale to podle něj neznamená, že by mezi oběma neexistoval žádný podstatný rozdíl. Podstata člověka, to, co můžeme nazvat jeho zvláštním místem, stojí podle Schellera nad tím, co nazýváme inteligencí, a vůbec vlastně nad psychikou nebo psychickými schopnostmi. To, co dělá člověka člověkem, není podle Schellera nový stupeň psychických funkcí a schopností, ale je to skutečnost nového druhu. Scheller charakterizuje rozdíl mezi člověkem a ostatními živočichy následovně. Zatímco všem živočichům lze připsat různé více či méně rozvinuté formy psychiky a vědomí, člověk se od ostatních živočichů liší tím, a teď to s prominutím přijde, jo, že je duchovní osobou. Objevuje se tam tedy to slovo duch, ale také osoba, jo, protože Scheller byl taky personalistou, že jo, a uvidíme, že vychází taky do jisté míry nejenom z personalismu, ale taky z fenomenologie. A to slovo duch, které zaznívá v tomto spojení, ovšem pro Schellera zdaleka nezahrnuje pouze to, co se tradičně označuje jako rozum. Jo, ta duchovní osoba je schopna nejenom specificky lidského myšlení, ale také celé škály dalších aktů, jako jsou specificky lidské emocionální nebo volní akty, které jsou podle Schellera, jak se ještě ukážeme, založeny na vztahu k hodnotám. Duchovní osoba tak představuje nový, ovšem kvalitativně vyšší stupeň nitarnosti, než jaký můžeme pozorovat u živých bytostí na předlidské úrovni. Měl by tam k tomu být text, jo, místo člověka v kosmu, je to ten text číslo 3. S duchovní osobou se tak podle Schellera ve světě vynořuje zcela nový typ subjektu, odlišný od subjektů psychicko-vitálního druhu, jimiž jsou ostatní živé bytosti. Ale nelze zároveň říci, jo, a teď se dostáváme k tomu, že i pro Schellera je člověk nadále živočichem svým způsobem, jo, protože se nedá říct, že by s tímto vynořením toho duchovně personálního centra nebo té roviny duchovně personální v člověku byla ta vitální rovina zcela eliminována. Naopak, ona jako v člověku samozřejmě zůstává, nakolik on je živou bytostí. A spíše je tomu tedy tak, že v člověku jakožto organismu nebo živé bytosti a zároveň duchovní osobě se setkávají a kříží ty různé roviny. A to přinejmenším právě tyto dvě, ta vitálně psychická a personální duchovní rovina, a je samozřejmě jedním z úkolů člověka jakožto duchovní osoby tu, řekněme, psychicko-vitální rovinu nějak integrovat do toho celku a jednoty lidské osoby. Ale protože ta duchovní osoba přesahuje tu psychicko-vitální rovinu, tak je podle Schellera schopna něčeho, čeho nejsou schopni ostatní živočichové, a čeho ale taky nejsou někdy schopni někteří lidé, teda říci ne požadavkům života a tedy také instinktů. Ale Scheller ukazuje, že tím, že člověk jakožto duchovní osoba je schopen říci ne požadavkům instinktů, tak tím vlastně instinkty přestávají existovat, protože instinkt, kterému můžeme říci ne, už není instinktem. Prostě instinkt jako je vrozený vzorec chování, kterému se žádný živočich vlastně nemůže vymknout. A tedy vlastně už Scheller mluví v této souvislosti o redukci instinktu u člověka, nebo absenci instinktu dokonce. Jo. To ale neznamená, že by jako z té tělesnosti a z té psychiky člověka nevycházely nějaké impulzy. Jo. Ty samozřejmě vycházejí, jo, nějaké ty tělesně vitální potřeby, které musí člověk nějak integrovat do toho svého personálního života. Ale tím zároveň, jak ukazuje Scheller, že duchovní osoba prolamuje vazbu na instinkty, tak zpřetrhává podle Schellera zároveň i vazbu na určité osvětí. Jo, protože osvětí je strukturováno zejména na základě instinktivní výbavy. A proto lze říci, já tam vrátím ten předchozí obrázek, jo, proto lze říci, že člověk je jediná bytost, která není vázána na své osvětí, tedy není Weltgebunden, to by možná mělo být tady zase. Ale je otevřená světu, je weltoffen. Pouze duchovní osoba podle Schellera má svět. Čili ten Schellerův pokus o definování bytostného učení člověka zní, člověk je duchovní osoba a jeho zvláštní postavení spočívá v jeho otevřenosti světu. Jo? K tomu je tam ten text číslo 4, opět z místa člověka v kosmu. S touto Schellerovou tezí vstupuje do tradice filozofické antropologie právě to typické rozlišení mezi světem, tedy Welt, a osvětím, tedy Umwelt, zvířete. Otázka ale je, jak se vztahuje ke svému prostředí bytost, která nemá osvětí, ale má svět. Podle Schellera to duchovní osoba, a tady vidíme to ovlivnění fenomenologií, jo, podle Schellera tak duchovní osoba činí prostřednictvím specifických intencionálních aktů. A přitom v oblasti těchto intencionálních aktů, jo, to je ten další obrázek, lze rozlišit dvě základní oblasti nebo základní typy, totiž poznávací neboli kognitivní akty a emocionální akty. A obě tyto třídy intencionálních aktů mají u člověka zcela specifický charakter, který nelze pozorovat podle Schellera u žádného jiného živočicha. Není čas moc to rozebírat, jo? Ostatně Scheller to taky moc nerozebírá v tom spisu, jo? Takže jenom velmi stručně k těm kognitivním aktům. Jo? Tím, že člověk nemá osvětí, podle Schellera nemá ani pevně daný systém vnímaných znaků, jo? Těch merkmálů, o kterých hovoří Yekskill, které by byly spolehlivě koordinovány s jeho instinktivně založenými reakcemi. A místo tohoto typu fixní provázanosti se svým okolím si duchovní osoba vyvinula zcela novou schopnost, totiž schopnost poznávat skutečnosti jako předměty. Jo, Scheller to rovněž formuluje tak, že člověk chápe podstatu, jo, tady zase ta krásná německá Wesen, tedy bytnost nebo esenci věcí, nebo někdy mluví o takovosti věcí, tedy o tom, co zase vyjadřuje ten německý termín Zosein. Toto chápání předmětů, bytností, podstat nebo esencí je umožněno podle Schellera specifickým aktem vědomí, který je v zásadě odlišný od jakéhokoliv výkonu praktické inteligence a jehož je schopna pouze duchovní osoba. Scheller tento specifický poznávací akt nazývá aktem ideace. Tento akt je nutný k tomu, aby ze smyslových vědomů byly konstituovány předměty. Jo, to je věc, která možná nám lidem není tolik zřejmá, protože už se nám to stalo téměř automatickým, ale Scheller ukazuje, že my lidé, nakonec to ukazuje už Kant, že jo, my lidé nevnímáme vlastně předměty, nemůžeme vnímat předměty, vždycky vnímáme jenom určité fragmenty nebo sekvence smyslově, že jo, které nám prostředkují skutečnost vždy v nějakém aspektu nebo perspektivě, ale podle Schellera lidský duch neustále provádí složité akty syntézy, v nichž z těch jednotlivých sekvencí věmů nebo smyslových počitků konstituje předměty, které jako takové naše smysly nikdy nevnímají. A to předpokládá nejenom složitou koordinaci jednotlivých smyslů, jak třeba věděl už Aristoteles, ale především schopnost identifikovat velmi různé podněty jako stránky jednoho a téhož předmětu. A tato schopnost je podle Schellera založena v tom, že duchovní osoba konstruuje jakési ideální jádro věcí jako takových, které nikdy nevidíme, totiž právě ty zmíněné esence, podstaty, ideje věcí, jimž jsou pak ony fragmentární nebo různorodé smyslové věmy připisovány. Předměty tedy nelze nikdy odvodit z čistě smyslové zkušenosti, nýbrž jsou vždy výsledkem aktů ideace, v níž duchovní osoba uspořádává a utváří vlastně chaos empirických dat prostředkovaných smysly. A právě tyhle ty akty umožňují podle Schellera rozšířit dosah lidského vědomí a poznání daleko za hranice smyslové zkušenosti. Jo, člověk díky tomu může myslet množství skutečností, které leží mimo dosah jeho smyslového vnímání. A právě kvůli tomuto jedinečnému vztahování ke skutečnosti, k okolním skutečnostem se člověku jako duchovní osobě otevírá svět, jo? Protože právě svět je možný jedině pro osobu, která není odkázána na to, co jí prostředkují její smysly, tedy to její a tím pádem vlastně, co je v dosahu těchto smyslů v jejím bezprostředním okolí. Velmi stručně k těm emocionálním aktům, o kterých Scheller nemluví skoro vůbec v tom místě člověka v kosmu, ale to zase rozebírá velmi podrobně v té své etice materiálních hodnot, a v dalších spisech, jo, on ukazuje Scheller, že také emocionální akty lidské jsou specifické v tom, že oni mají svůj předmětný korelát, jo, ale těmi svébytnými koreláty emocionálních aktů nejsou předměty, nebo podstaty, nebo esence, ale hodnoty. Jo. Emocionální akty se podle Schellera vztahují k hodnotám, nebo hodnotovým kvalitám. A Scheller vlastně, když mluví, že o těch lidských emocích, tak ukazuje, že emocionální život duchovní osoby není změtí nějakých nahodilých hnutí a afektů, ale je vždycky už strukturovaný. je strukturovaný právě vztahem k hodnotám. Jak zdůrazňuje Scheller, opakovaně skrze emocionální akty je člověku dána hodnotová stránka světa, která je pro duchovní osobu stejně původní jako stránka předmětná. Jo, o tom by se dalo mluvit pouze, ale nemáme na to čas. Pojďme k dalšímu z těch představitelů filozofické antropologie. Oni vlastně, ti další představitelé, navazují na Schellera, ale zároveň do jisté míry ho korigují a do jisté míry se s ním kriticky vyrovnávají. Jeden z takovýchto následovníků Schellerových je Arnold Gehlen, německý antropolog, který sice přejímá tu ústřední tezi Schellerovu o otevřenosti člověka vůči světu v protikladu k vázanosti živočichů na osvětí, ale zároveň odmítá ten Schellerův dualismus ducha a života. Ten dualismus, který už tady taky byl kritizován. Podle Gehlena tomu není tak, že by bylo možno v člověku identifikovat jeden princip nebo význačný rys, který by činil člověka člověkem, zatímco ostatní by měl prostě společné se zvířaty. Jo, Gehlenův význam pro filozofickou antropologii je mimo jiné v tom, že on zdůrazňuje, že to, co je specificky lidské, lze odkryt už biologické konstituci člověka. Jak zdůrazňuje Gehlen, nejvyšším výkonům lidského ducha lze porozumět právě ze zvláštního postavení člověka, které je založeno již v jeho specifické biologické konstituci. Východiskem Gehlenova pojetí je pojem biologické nevybavenosti, což je taková jako trošku provokativní teze, která jako trošku sráží takovýto sebevědomí těch lidí, kteří zdůrazňují, jako že člověk je dokonalejší než ostatní živočichové. Gehlen říká, z hlediska biologického tomu tak právě není, jo, je tomu právě naopak. Jo, Gehlen a v tomto ohledu navazuje, jo, to tam vidíte zase na tom obrázku, ukazuje v návaznosti na Jeskyla, že každý živočišný druh je specializován, tak říkajíc, na své osvětí, můžeme říci, že je jakýmsi specialistou pro určité druhově přesně vymezené osvětí. A tato specializace se projevuje zejména ve dvojím ohledu. Za prvé, živočich je vybaven specializovanými orgány, jak smyslovými, které mu umožňují v jeho prostředí přesně identifikovat ty relevantní vnímané znaky, tak těmi výkonnými, které mu umožňují do tohoto prostředí účinně a efektivně zasahovat, tedy působit v něm ty způsobené znaky. A za druhé, živočich je vybaven instinkty, které propůjčují jistotu jeho chování. A tyto instinkty jsou velmi účelně provázány a přesně koordinovány s jeho systémem vnímání, které prostředkuje živočichovi především ty podněty, na něž je schopen efektivně reagovat. Stavba těla a instinktivně jisté chování živočicha tedy vykazuje vysokou účelnost, pokud jde o zvládnutí podmínek jeho osvětí. Biologická specializace umožňuje podle Gehlena bezpečnou orientaci v rámci osvětí a jistotu chování. Jak je tomu u člověka? Jestliže člověk není zasazen do určitého osvětí, jak říká už Scheller, ale je otevřen světu, tak to podle Gehlena znamená z biologického hlediska především dvojí, což na první pohled ale působí vlastně jako velmi negativně. Za prvé to znamená, že morfologická stavba člověka, zejména jeho smyslové a ty výkonné orgány, ale třeba i povrch jeho těla a tak dále, není specializována pro určité osvětí. A za druhé, že člověk nemá instinkty pravém slova smyslu. Gehlen v souvislosti s člověkem také hovoří o redukci instinktů a člověka dokonce nazývá bytostí opuštěnou instinkty, das instinkt verlassene Wesen, jo, čili bytost, kterou jeho instinkty nechali ve štychu, kdybychom to chtěli česky přeložit. To znamená, že člověk nemá od přírody vštípené způsoby chování, které by mu umožňovaly s jistotou a efektivně reagovat na podněty z vnějšího prostředí. Odtud tedy ta Gehlenova teze, že člověk se z biologického hlediska jeví jako orgány a instinkty nedostatečně vybavená bytost, která není přirozeně způsobilá žít v určitém vymezeném osvětí. A z biologického hlediska, zejména pokud měříme ten situaci člověka dokonalým vybavením orgány a suverénní jistotou chování zvířete, je tak člověk vlastně deficientní bytostí. Jo, z uvedených důvodů právě Gehlen definuje člověka jako nedostatkovou bytost nebo bytost nedostatku, jak můžeme přeložit ten německý termín Mangel Wesen. K tomu tam máte ten text z toho hlavního díla Gehlenova Der Mensch. Tam dokonce mluví o embryonálním stádiu vůči těm živočichům. Ano. A v tom už navazuje taky na Portmana, že mluví o tom vlastně extra itinerární, nebo jak se to česky říká. Jo, on tam třeba ukazuje na to, ale k tomu se ještě dostanu v souvislosti s tím jednáním, že vlastně člověk se rodí předčasně. a to nejenom nedonošenci, ale všichni jsme podle něj nedonošenci vlastně takový, právě protože jsme závislí kvůli té biologické nedostatečnosti na svém sociálním prostředí mnohem více než ostatní živé bytosti. Ve srovnání s osvětím živočicha, jemuž jsou v rámci jeho osvětí, jeho vnímáním zprostředkovány zejména ty vnímané znaky, jimž odpovídá příslušné instinktivně organizované chování, tak představuje svět člověka obrovské pole překvapení, které má zcela nepředvídatelnou strukturu. Jo, čili to, že máme svět, jako vypadá hezky, ale ono to zároveň znamená, že jsme vystaveni vlastně něčemu, co je pro nás nepředvídatelné v zásadě. Člověk je tak vystaven přemíře podnětů, neúčelné hojnosti dojmu, které na něj doléhají a které musí zpracovat a zvládnout. A těmto podnětům neodpovídají žádné instinkty, které by člověku předem určovaly, jak na ně má reagovat. Otevřenost světu je tedy z biologického hlediska spíše handicapem, protože pro živého tvora především znamená obrovské zatížení. To je ten pojem belastung, který používá Gehlen. Člověk je podle Gehlena zcela zvláštním rozvrhem přírody, Sonder und Wurm der Natur, jak říká Gehlen, neboť příroda v člověku vytvořila bytost velmi křehkou a riskantní konstitucí, vydanou veškerým nebezpečím porušení a zbloudění, které vyplývají z toho, že není nějak pevně fixovaná a určená. A to zatížení, které plyne pro člověka z jeho biologické situace, vyžaduje zproštění, tedy Entlastung, této zátěže. No, člověk musel se evolučně naučit vyvíjet účinné strategie, které právě směřují k tomuto zproštění této zátěže. Jo. Člověk, jak říká Gehlen, musí ze svých vlastních prostředků a svojí vlastní činností přetvořit nedostatkové podmínky své existence, podmínky umožňující jeho život. A tento specifické lidské chování, které nedostatková bytost člověk vyvíjí, aby se zbavila zatížení a vytvořila si sama podmínky pro svou existenci, Gehlen nazývá jednáním, tedy tím německým termínem Handlung. V jednání se podle Gehlena děje dvojí. Člověk vynalézá a vyvíjí komplikovaný systém nových způsobů chování a dovedností, aby se zprostil zátěže, již je vystaven, a tím jednak podstatně přetváří to dané přírodní prostředí v míře naprosto nevídané ve srovnání s ostatními živými tvory, ale zároveň tím ve zcela nevídané míře přetváří svou vlastní konstituci. No, on vlastně zároveň s tím přetváří sám sebe nebo svoji v uvozovkách přirozenost, kterou ale vlastně v pravém slova smyslu nemá. To jednání, jímž si člověk zajišťuje vhodné podmínky ke své existenci, podle Gehlena je základem toho, co nazývá kulturou, nebo co nazýváme kulturou v nejširším slova smyslu. Namísto pouhé přírody, v jímž původních podmínkách by nebyl schopen člověk života, jo, čili tady vidíte, že pro Gehlena nějaký jako přirozený člověk, jako pro Rousseaua vlastně nesmysl. Jo. Nemůže být žádný přirozený člověk. Člověk je od počátku vlastně nepřirozený. Namísto pouhé přírody, v jejich původních podmínkách by nebyl schopen život, asi člověk vytváří právě ten kulturní svět, to jakousi druhou přírodu, jak říká Gehlen. To znamená člověkem ovládnutou a přetvořenou přírodu. A ten vlastně nepřirozený, umělý svět člověku nahrazuje chybějící osvětí. Jo, právě proto taky zdůrazňuje Gehlen, že člověk už není pouhou přírodní, ale kulturní bytostí. Člověk sám je v tomto smyslu vlastně nepřirozený. Mohli bychom říci, byť Gehlen nepoužívá ten termín, jo, já jsem přiznal na začátku, že jsem se vyklučil od Berkora, tak by mohl být označen jako jakési nepřirozené zvíře. Jo, tam máte zase text číslo 8, kde o tomto Gehlen hovoří. Jak ukazuje Gehlen, myslím, že taky Gehlenovou zásluhou je, že on opravdu jako věnuje takový poměrně konkrétní detailní analýzy lidskému chování nebo toho, čemu on říká jednání. A to jako opravdu on konkrétně analyzuje senzomotoriku vlastně lidskou a srovnává ji se senzomotorikou ostatních živočichů. A on Gehlen přitom ukazuje, je ten další obrázek, jo, že důsledkem rozpadu instinktu u člověka je mimo jiné právě rozvolnění vazby mezi těmi vnímanými znaky a fyzickou motorikou, která už prostě nedisponuje dědičně fixovanými pohybovými figurami. A na rozdíl od té dědičné motoriky, tedy erb motorik zvířete, která se vyznačuje velmi brzy ustálenou, ale pak už vlastně monotónně účelnou strukturou pohybů, u člověka nápadně vystává nehotovost a s ní spojená variabilita pohybových forem či figur. Gehlen dokonce hovoří o nekonečné, neomezené variabilitě. Lidské jednání je ve srovnání s chováním živočichů neomezeně variabilní a flexibilní. Zcela klíčovou roli v jeho jednání mají schopnosti, jako je flexibilita, jako je kreativita, jako je invence a improvizace. A tuto povahu má lidské jednání právě proto, aby lidský jedinec otevřený světu mohl reagovat na nekonečné variace nepředvídatelných vnějších podnětů, jimž je vystaven. Jo? Čili ta variabilita odpovídá vlastně té struktuře toho světa jako, jako vlastně něčemu, co vlastně strukturu nebá, co je vlastně ve své struktuře vlastně nepředvídatelné. Na rozdíl od toho jistého, však poměrně stnulého, instinktivně organizované chování živočichů, člověk musí být schopen neustále velmi flexibilně a citlivě modifikovat své jednání v reakci na sebe menší proměny ve svém okolí a aktivity jiných bytostí. Jo, to je jeden z důvodů právě, proč on v návaznosti na Portmana, že jo, taky zdůrazňuje, že se člověk rodí předčasně, že jsme všichni vlastně nedonošenci, protože my si vlastně musíme ty důležité pohybové figury teprve jako vytvořit, jo, ale protože je nemáme dány instinktivně. Jo, proto všechny děti vyžadují taky tak dlouhou ochranu toho sociálního prostředí, protože ta je potřebná k tomu, aby děti mohly stále znovu zkoušet, jak se vlastně mají pohybovat. Jo. Proto si taky jako mnohokrát natlučou, jo. Proto mají každou chvíli nějakou bouli, že jo, nebo prostě nějaké zranění, když se třeba učí chodit, nebo když se učí jiný pohybové figury, ale to je důležitý podle Jelena, protože každý člověk si musí ten svůj systém pohybových figur vytvořit sám na základě vlastně experimentování, a to proto, aby po celý život ta jeho senzomotorika zůstala otevřená vlastně, jo, aby mohl stále znovu modifikovat, a my vlastně se během svého života učíme stále nové senzomotorické figury. Jo. Vemte si, všechny oblasti sportu vlastně jsou takovýmhle jako učením se vlastně novým pohybovým figurám, oblast tance, řízení auta, ovládání počítačů, mobilu, já nevím čeho. Jo. Prostě to všechno vlastně ukazuje, že my musíme stále znovu se učit a vlastně dnes již až do pozdního věku, jinak vlastně bychom nepřežili, musíme se učit stále novým pohybovým figurám. Ale zároveň Gelen zdůrazňuje, že lidské jednání se vytváří jakési podpůrné prostředky, které nemá v dosavadní přírodě obdobu nebo nemá ji aspoň v tom rozsahu a v té míře jako u člověka. A tyto prostředky vznikají na základě toho, máte tam to, to je takové to ošklivé slovo na první pohled, vznikají na základě schopnosti toho jednání, kterou Gelen nazývá habitualizace. On ukazuje, že jestliže to lidské jednání je vždy do jisté míry výsledkem experimentování a improvizace, pak je třeba dodat, že to jednání, které jednou bylo vlastně úspěšně vyvinuto, jo, tak, a osvědčilo se, tak má tendenci se právě habitualizovat nebo sedimentovat, taky není moc hezčí, aby mohlo být v budoucnu opakováno a stále znovu a stále dále rozvíjeno. Jo? Čili to jednou vyvinuté jednání, které často je výsledkem nějaké jako invence, improvizace, kreativity, ale které se osvědčilo, tak získává zvláštní závaznost. Jo? Stává se vlastně pomůckou a návodem, ale zároveň měřítkem pro další jednání nejen toho jednotlivého člověka, ale i dalších lidí do budoucnosti. Tím se právě člověk zprošťuje zátěže, kterou pro něj představuje absence instinktů a otevřenost světu s jeho nepředvídatelnou strukturou. Ta habitualizace jednání, které se jednou v minulosti osvědčilo, vede vlastně k jakémusi blahodárnému omezení možností volby, osvobození od břemene nutnosti začínat se zkoušením těchto možností vždy znovu od nuly. Jo? Čili tím je vlastně to původně neomezeně variabilní a flexibilní jednání do jisté míry usměrnováno a strukturováno. A tady se tedy znovu vlastně dostáváme k tomu, proč v životě každého lidského jedince hraje takovou roli jeho sociální nebo sociálně-kulturní prostředí. Jo? Protože takováto minulá jednání, respektive ty jejich habitualizace, která se uchovávají v podobě návodů, modelů, vzorců a měřítek pro další jednání budoucnosti, jsou předávány každému jedinci, že jo, jeho sociálním prostředím. A nejenom to, že jo, oni vlastně zdaleka přesahují paměť jednotlivce a jsou, můžeme-li to tak říci, uchovány v kolektivní paměti tradice, kultury či civilizace, k níž každý jedinec náleží. A v souladu s tím také Gelen říká, že problém zvládání života je u člověka postaven tak, že ho nikdy nemůže vyřešit jednotlivec sám o sobě. Jo, jednání každého jednotlivce je daleko sáhle usměrňováno. To teď obráceně, pardon, já to tam znova vrátím na ty obrázky. Jo, tady jsme na správném obrázku. Jo, že tedy je jednání každého jednotlivce je daleko sáhle usměrnováno a strukturováno právě především díky tomu sociálnímu a kulturnímu řádu, do něž se lidský jedinec rodí a vrůstá a který mu vždycky už do nějaký míry předznačuje to, co má být, to znamená, jak má jednat. A jedinec si tyhle modely, vzorce či normy jednání musí osvojit. A asi tušíte, že tahleta habitualizace minulého jednání lidí, které slouží jako opora a zároveň norma pro další jednání budoucnosti, se uplatňuje zejména ve dvou základních oblastech, které vlastně tvoří podle Gelena základ lidské kultury, ale jimiž podle Gelena vlastně člověk v zásadě kompenzuje tu svoji biologickou nedostatečnost. A tyto dvě oblasti představují technika a instituce. Jo, ta technika je podle Gelena základním způsobem, jimž se nedostatková bytost prošťuje zátěže, kterou pro ní představuje její biologická nespecializovanost a nevybavenost orgány. Zatímco instituce kompenzují ten druhý z klíčových handicapů nedostatkové bytosti, který představuje redukce nebo absence instinktu. Jo. Já to zkusím projít jenom velice rychle. Jo. Čili vidíte, že ta technika je způsob, jímž vlastně člověk nahrazuje ty chybějící orgány. Že jo. Gelen vlastně charakterizuje techniku jako schopnosti a prostředky, jimiž si člověk podmaňuje přírodu, a to už od těch nejprimitivnějších nástrojů, třeba pazourků, až po ty nejsložitější stroje a přístroje, jako jsou třeba moderní počítače. A technika v tomto smyslu, jo, v tomto širokém slova smyslu, patří podle Gelena ke konstitutivním znakům či centrálním bytostným rysům člověka. Jo. Už tam, kde najdeme vlastně nejstarší pozůstatky, třeba kosterní lidí, tak tam předpokládáme, že byli schopni používat nástrojů a někdy tam nacházíme dokonce i pozůstatky třeba primitivních nástrojů. Ale zároveň Gelen, že jo, to odvozuje z té původní biologické nedostatečnosti nebo nevybavenosti. Jo. Vlastně ta technika je typická pro to lidské jednání, které člověk vyvíjí, aby si vydobil podmínky pro své přežití. Jo. A k tomu on nezbytně potřebuje široké palety různých nástrojů, strojů a přístrojů, protože ty jeho orgány vlastně na to zvládnutí jeho prostředí nestačí. Jenomže hned se tam ukazuje paradox, který je typický pro tu nedostatkovou bytost. Ona, ta technika, nejenomže nahrazuje ty chybějící specializované orgány, ale také zesiluje jejich účinky oproti těm přirozeným možnostem. Čili ačkoliv ona původně vzniká jako náhražka za chybějící orgány, tak zpravidla daleko sáhle předčí možnosti a schopnosti přirozených orgánů. Jo. Už třeba nejprimitivnější sekira, nebo dokonce i ten pazourek, který si člověk podle Gelena vytváří, protože nemá žádný pořádný drápy. Jo. No, tak kdo si nestříhá nechty, tak možná má, ale stejně ve srovnání s dravci to nestačí, že jo, je to nedostatečné. Tak prostě přesahuje, nejenom že nahrazuje tu nedostatečnost člověka, ale už přesahuje vlastně možnosti těch přirozených orgánů ostatních živočichů. A tou druhou velkou oblastí, tedy, kterou člověk nahrazuje v tomto případě, že jo, ty chybějící instinkty, tak jsou ty instituce, že jo. Samozřejmě, že to, že člověk nemá instinkty, tak ho staví do velmi prekérní situace, protože vlastně ten lidský organismus je zbavený nějaké jistoty, že jo, postrádá nezbytné biologické prostředky k zajištění stability chování, ale právě k tomu usměrnění a stabilizaci lidské chování nedochází podle Gelena přirozeně, jo, tedy to znamená prostřednictvím těch vrozených vzorců chování, ale prostřednictvím institucí. Ale zároveň Gelen ukazuje, že ty instituce plní vlastně analogickou funkci jako ty instinkty, jo, oni jsou to vlastně taky vzorce chování, ovšem jsou, jak zdůrazňuje Gelen, negenetické, nepřírodní, jsou to kulturní vzorce chování, které nejsou člověku dány do výjimku od přirozenosti, ale jsou předávány kulturně a sociálně. Čas se nám krátí, takže já to nebudu dál rozebírat. Jo. Zvolil jsem tři ty autory, abychom měli aspoň trojici, takže jsem jako posledního autora bych tady zmínil Ernsta Cassirera, kterého možná znáte spíš jako novokantovského autora, toho tvůrce té symbolické teorie norem, ale on taky napsal, on taky napsal knihu, když byl v emigraci, že za druhé světové války, anglicky napsal knihu Essay on Man, což je taky příspěvek k té tradici moderní filozofické antropologie. A zase Cassirer patří k těm představitelům filozofické antropologie, které vlastně navazují na Jekskyla, ale zároveň i vlastně na Schillera. Jo, on vlastně ukazuje, že on se vlastně zprvu soustředí na tu podobnost, jo, která je mezi člověkem a ostatními živočichy. Jo. On vlastně ukazuje, že člověk, stejně jako všechny ostatní živé bytosti, se vztahuje ke svému prostředí pomocí nějakých jako smyslových orgánů, jo, tedy nějakých těch receptorů, jak říká už Jekskyl, jo, a zároveň pomocí těch výkonných orgánů, efektorů, kterými zasahuje do toho svého okolí nebo prostředí. A stejně také jako u ostatních živých bytostí se u člověka setkáváme s provázaností systému smyslového vnímání a systému působení, tedy s tím, co nazýval už Jekskyl funkční kruh. Ale jak hned ukazuje Jekskyl, zásadní rozdíl spočívá v tom, že člověk ve svém vztahu ke skutečnosti není odkázán pouze na bezprostřední vjemy, jak mu je prostředkují smyslové orgány. U člověka se podle Cassirera shledáváme se zcela novou metodou osvojení prostředí, ve kterém žije. Protože mezi systémem vnímání a systémem působení stojí nebo se vsouvá u člověka třetí člen, a to je systém symbolů, podle Cassirera. Jak zdůrazňuje Cassirer, existencí tohoto nového faktoru ovšem dochází k radikální kvalitativní proměně prostředí člověka a vztahu člověka k jeho prostředí. Díky tomu člověk nejenom rozšiřuje oblast skutečnosti, ke které se vztahuje, ale člověk přímo žije v nové dimenzi skutečnosti, totiž právě v té symbolické dimenzi nebo v dimenzi symbolična. A právě tím, že žije v nové dimenzi skutečnosti, v té dimenzi symbolična, ztrácí bezprostřední vztah ke skutečnosti a vztahuje se k ní prostředkovaně. Jo, člověk tedy tak již neobývá pouhé přírodní univerzum, jo, taky Cassirer zdůrazňuje, že člověk už není pouhou přírodní bytostí, ale obývá symbolické univerzum. A součástí tohoto symbolického univerza jsou výtvory, jako, jak to zmiňuje v tom následujícím textu, jo. Jsou výtvory nebo fenomény, jako je třeba jazyk, jako je mýtus, jako je náboženství, jako je umění a tak dále. Cassirer tyto fenomény přirovnává k jakýmsi pestrým vláknům, z nichž je utkána síť symbolů, která právě tvoří a strukturuje už od počátku tkanivo lidské zkušenosti. A Cassirer ovšem také zdůrazňuje, že tahle síť není jednou provždy od počátku daná, ale představuje dynamickou skutečnost, která se vyvíjí, která se zesiluje a zjemňuje s každým lidským tvůrčím činem, s každým pokrokem v myšlení nebo kultuře obecně. A Cassirer vlastně zdůrazňuje, jak už bylo, jestliže bylo řečeno, že on se nevztahuje člověk ke svému prostředí bezprostředně, ale zprostředkovaně, tak Cassirer to upřesňuje v tom smyslu, že člověk vlastně jakoby vše spatřuje prismatem nebo brýlemi těchto různých podob symbolického univerza, které představují právě například jazykové formy, umělecká díla, mytické nebo náboženské symboly a rituály a tak dále. Podle Cassirera to byl právě objev nebo vynález této nové dimenze skutečnosti, tedy vynález systému symbolů, byl tím rozhodujícím faktorem, jímž se člověk odlišil od svých zvířecích předků. A ten nejhlubší a nejzákladnější rozdíl mezi ostatními bytostmi a člověkem tkví podle Cassirera právě v tom, že člověk je schopen tvořit symboly. Člověka činí člověkem právě to, že nežije pouze v přírodním, ale v symbolickém univerzu. Proto taky Cassirer navrhuje definovat člověka, jo, taky jako živočicha, jo, ale jako symbolického živočicha, tedy jako animal symbolikum, to je, kdybychom to chtěli přeložit volně, jako živou bytost schopnou tvořit symboly. A tady zase vidíme určité kritické vymezení vůči Schillerovi, protože Cassirer zdůrazňuje, že tahle schopnost postihuje základní diferenci mezi člověkem a ostatními živými bytostmi výstižněji a přesněji, než například schopnost myšlení, jo, byť bychom do ní zahrnovali třeba i ty duchovní projevy té, nebo ty projevy duchovní osoby, jako, je, jako jsou ty specifické kognitivní a emocionální akty, které zdůrazňuje Schiller. On Cassirer, podobně jako Schiller, se domnívá, že vyšším zvířatům je třeba přiznat jistou formu inteligence, ale naproti tomu podle něj pouze člověk se vyznačuje symbolickou inteligencí, to znamená specifickou inteligencí založenou na vytváření a užívání symbolu. A právě proto taky Cassirer nepovažuje za uspokojivé ani určení zvláštního postavení člověka s pomocí takových pojmů jako je rozum nebo duch, jo? Dokonce ani v tom případě, kdybychom tomu rozuměli tou specificky lidskou duchovní osobu jako Scheller, jo? Protože ten pojem rozumu nebo ducha podle Cassirera nepostihuje formy kultury v celém rozsahu, protože právě ty nejpůvodnější formy specificky lidského chování, jako je mýtus, rituál, jazyk, lze jen obtížně vysvětlit z lidské racionality nebo specifické poznávací schopnosti, jako je schopnost poznání předmětu. Pojem symbolu je podle Cassirera vhodnější, protože představuje společný jmenovatel pro všechny formy kultury. Jo, proto je taky ten výměr člověka jako animal symboliku základnější a lépe vystihující specifikum člověka než tradiční výměr člověka třeba jako animal racionále, tedy jako živočicha nadaného rozumem. Vidíme, že vlastně taky tady z trochu jiné perspektivy Cassirer ukazuje, že člověk se vymyká přírodě, vlastně pouhé přírodě. Jo? On ukazuje, že člověk už nežije v pouhé přírodě, protože příroda přestává být pro člověka všeobjímající skutečností a stává se vlastně pouhou přírodou. Tedy vlastně vedle toho pouhého přírodního světa se s člověkem jakožto symbolickým živočichem objevuje lidský svět kultury. Jo? Vlastně ta skutečnost, že člověk již nežije v tom pouhém přírodním univerzu, ale v symbolickém univerzu, znamená, že člověk žije v lidském kulturním světě. Jo, tady zase vidíme, taky to je Cassirerova velmi vlastně vlivná, řekněme, definice nebo vlivný výměr fenoménu kultury, že jo, protože Cassirer vlastně říká, že podle té jeho teze, tedy o původu a podstatě kultury, kterou formuloval, tak vlastně můžeme ten složitý komplex fenoménů, který nazýváme souhodně kulturou, vlastně ve své podstatě převést na systém symbolů nebo symbolického jednání. Vlastně všechny ty základní oblasti kultury, jako je jazyk, rituál, mýtus, umění, náboženství, morálka, řemesla, dokonce vědu a tak dále, lze vposled odvodit z této základní funkce nebo schopnosti, kterou se vyznačuje pouze člověk, a to je schopnost tvořit symboly. Tedy vlastně kultura podle té Cassirerovy teze je vlastně jakýmsi souhrnem těch symbolických systémů, které vytváří ten symbolický živočich. Jenom snad na závěr, ještě k tomu Cassirerovi bych řekl, že právě takhle skrze tuhletu svoji tezi vysvětluje Cassirer, jak on vlastně rozumí té Schellerovi vlastně původně tezi, že člověk je otevřen světu, jo? Že už není vázán na osvětí, protože podle Cassirera to není až tím, že poznáváme nějaké předměty, ale už tím, že jsme schopni vlastně té symbolické reprezentace skutečnosti, tak prolamuje tu vázanost na to bezprostřední prostředí, tu vázanost na to, co je v dosahu našeho smyslového vnímání, protože už těmi symboly jsme schopni, už třeba nejjednoduššími rituály, jsme schopni povolávat do své přítomnosti skutečnosti a zpřítomňovat je, které třeba vůbec přítomné nejsou, jo? Které mohou být od nás třeba i velmi vzdálené, a to jak prostorově, tak časově, a tím člověk obrovským způsobem rozšiřuje vlastně svůj akční rádius, schopnost vlastně vztahovat se k mnoha skutečnostem, téměř neomezenému množství skutečností, které si dokáže symbolicky zpřítomnit tady a teď, ale tím právě se činí nezávislým na tom momentálním tady a teď. Jenom pár snad slov na závěr. Jak už tady zaznělo vlastně v tom předchozím příspěvku a ještě v té diskusi Pavla Baši, tak samozřejmě je ošemetné vždycky, jako když se snažíme určit ten podstatný rozdíl mezi člověkem a ostatními živými bytostmi, protože zvláště ta moderní etologie nám ukazuje, že my tam občas jako náznaky toho, co považujeme za specificky lidské, už nacházíme. Jo. A to platí jak pro to použití nástrojů, jo, tak dokonce tady byla řeč o těch rituálech třeba a tak dále. Jo. Já patřím k těm, kdo jako nelpí úplně na tom, že musíme vést nějaký chirurgický řez mezi člověkem a těmi ostatními živými bytostmi, protože se domnívám, že možná, že právě už v tom předlidském světě, zejména tam, kde se otevírá nějaký prostor, nějaký svobody a třeba volného času pro ty v tom životě těch živočichů, se vlastně možná projevuje nějaká evoluční tendence, která potom vrcholí u člověka. Ale každopádně, i když vezmeme v úvahu a v potaz všechna ta pozorování, která nám poskytuje moderní etologie, jo, tak zase bychom neměli upadnout do toho extrému, který Scheller nazývá tyhle lidi opičími romantiky. Jo. Jsou taky ty lidi, kteří najdou u opic nějaký jako schopnost používat nástroje a pak zajásají a řeknou, tak není žádný rozdíl mezi člověkem a opicí, všichni jsme opice vlastně. Takže se tak můžeme chovat, že jo, taky jako opice. A tohle je, myslím, jako vlastně druhý nebezpečný extrém, který vlastně už kritizovali právě ti představitelé té filozofické antropologie jako určitou formu redukcionismu nebo naturalismu, která vlastně zase přehlíží ty rozdíly mezi člověkem a ostatními živými bytostmi. A já si myslím, že ta tradice filozofické antropologie moderní nás učí být tomhle s tom obezřetní. Ale myslím, že její přínos taky spočívá v tom, že ona při tom vlastně hledání toho zvláštního rysu, jím se odlišuje člověk od ostatních živých bytostí, tak používá relativně jemné filozofické nástroje, což často ti lidé, kteří se zabývají tím pozorováním třeba živočichů, tak nepoužívají. Takže já si myslím, že dříve než jako propadneme tomu opičímu romantismu nebo slonímu romantismu nebo jakému romantismu, tak si musíme nejdřív opravdu přesně definovat, co teda rozumíme tím symbolickým jednáním, včetně jazyka, včetně rituálu, jo, nebo co rozumíme skutečně technikou, co rozumíme institucemi, a nebo tedy obecně, co rozumíme kulturou. Jo? A v tom si myslím, že pořád ten odkaz těch představitelů filozofické antropologie, že je pořád jako velmi inspirativní a neměl by člověk, který se těmito otázkami zabývá, si dovolit vlastně tuhle tu tradici jako přeskočit, jako to třeba udělal Harari, nebo jako to dělají mnozí jiní v současnosti. Tak tím bych skončil. Děkuji za pozornost. Vidím už les rukou Aleš Dvořák. Děkuji za předávku. Se mi to tři aspekty, které jste pomohli zmínil. Nicméně to je víte, že vlastně o tom prvního aspektu je podmínky diváznosti. Já se omlouvám, já moc neslyším, můžete jít na hlas, nebo já půjdu blíž. Padu. Abych. Tuto přednášku zdá se mi jako dobře postavěná v těch třech stupních té první podmínky vyvázanosti s osvětí přes podmínku té nedostatku, který vynucuje zřizovat si nějaké nové instituce, až po to, že můžeme vlastně symbolicky si svět zprostředkovat. Já chtěl bych svou otázku stáhnout a malou úvahu úplně k tomu začátku, ale k tomu Schellerovi. Já se teda přiznám, že si spíš představuju, že v té diskuzi mezi kvantitativním a kvalitativním rozdílem mezi člověkem a zvířetem, přírodou, takže bych zastával spíš ten podstatný rozdíl, že na té škále, jak už teda máme, že ten duch vlastně je sice nějaká modifikace vědomí, ale je to modifikace vědomí, která je velmi specifická. A já bych chtěl se pokusit vyjádřit, že myslím tu specifičnost. Každé vědomí vlastně má něco dáné jako přítomné. Respektive potom může skrz ty symboly si něco zprostředkovat. Ale když si představím, že to rozumím tomu konceptu Umweltu, tak tam vlastně všechno je přítomné a ta přítomnost sama vlastně nemůže být tematizována. Protože ten Umwelt funguje na základě toho provázanosti subjektu s tím světem tak, že vlastně je tam jakýsi radikální empirismus. Vlastně předmět je přítomen a neptáme se na to, co to znamená, že ten předmět je přítomen. A já bych právě viděl ten ostatní rozdíl v té modifikaci vědomí v tom, že člověk je tvor, který vlastně se, že tím, že je vyvázán z toho světa, tak se dokáže k tomu světu vztahovat tak, že dokáže dát předmětem nejenom co do jeho podstaty, ale vlastně i co do jeho prezence, co do přítomnosti. A z toho potom vlastně vzniká logika, jakožto nový systém, který právě dokáže třeba základem spodu jako základním zákonem zachytit tuto vymoženost, kterou právě umožňuje ta specifická modifikace vědomí. Takže já bych viděl jako diferenci člověka, která je podstatná mezi ním a zvířetem v tom, že vlastně se dokáže vstavat předmětu třeba jeho přítomnosti. No, tak to zdůrazňují někteří ty autoři, že jo, taky teda pokud jde o tu přítomnost, protože to zdůrazňuje, a jdeme to třeba u Martina Bubra, který taky má nějaký antropologický texty, na kterého už se tady nedostalo, ale zdůrazňuje to právě ten Kassirer, že jo, ten zdůrazňuje vlastně ten, že zdůrazňuje ten moment tady a teď, jo? Že prostě živočich vlastně žije tady a teď, jo, protože je vlastně nějak provázán, co na to řekne tady pohádka, ale je nějak provázán prostě tím svým smyslovým vnímáním s těmi podněty, že jo, který on je schopen zachytit v tom prostředí. Jo. A zejména u těch nižších živočichů to má fakt charakter těch vnímaných znaků. Jo. To znamená, že to je myslím jako prokázáno na řadě pokusů, že zejména ti nižší živočichové jako vůbec nevnímají ty předměty. Jo. Tam stačí, že ten vnímaný znak my nahradíme a simulujeme nějak uměle, on reaguje úplně stejně. Jo. Jestliže třeba samička jako vyvolává atraktivitu u samce nějakými pohybovými figurami, tak stačí jenom napodobit ty pohybové figury a někteří živočichové na to reagují vlastně, jako kdyby tam ta samička byla, jo, tak jako není to asi nic lichotivého pro tu samičku, ale takhle to funguje v té zvířecí říši. No. A právě ten časově prostorový aspekt je zdůrazňován u toho Kassirera hodně, jo, ale už vlastně u toho Schellera. Totiž, že tím, že já jsem schopen si, máme tu magickou schopnost vlastně toho symbolického stárnění, my už jsme ztratili dávno jako vědomí toho, že to je vlastně magická schopnost, jo? Ale archaičtí lidé si toho byli ještě vědomi, a takže když se archaickému člověku řeklo tygr, tak nikdo neutíká. Archaický člověk většinou by začal utíkat, protože on jako to vnímal tak, že jsme povolali do přítomnosti toho tygra, vlastně tím, že jsme to vyslovili. Proto taky byla, každá primitivní kultura měla rozvinutý systém tabu, že jo, důmyslný slov, která se třeba nesměla vůbec vyslovovat. Protože se to tak jako vnímalo, že my tím povoláváme do přítomnosti tu skutečnost. A, čili tím, že, jak zdůrazňuje Kassirer, my máme schopnost, tu magickou schopností symbolické reprezentace, tak my vlastně tím se stáváme nezávislými na tom, tady a teď, jo. A vlastně rozšiřujeme svůj prostor, když teď řeknu třeba, já nevím, že jsem byl před týden v Dublinu, jo, tak prostě Dublin je daleko, že jo. Kdo jste tam byli, tak to dokážete hned jako třeba představit, jak to vypadá, ale všichni tomu rozumíte, že jo. Víte, že to je prostě hlavní město Irska. A můžu ho povolat sem do přítomnosti, jo. I když je to takhle daleko. Ale ono to platí i v časovém, ono to platí i vlastně v časové dimenzi, protože už Kassirer upozorňuje na to, že my díky tomu máme zvláštní vztah k budoucnosti a minulosti. Jo, že dokážeme, vlastně my i tu minulost uchováváme v podobě nějakého jako vlastně symbolického znázornění, respektive reprezentací, jo, to vyprávění příběhů je vlastně odkázáno na nějaký symboly, jo, ale vlastně my i tu budoucnost si nějakým způsobem musíme představovat nebo předvídat v tom symbolickém médiu. A to samozřejmě radikálně jako proměňuje vztah uživý bytosti k jejímu prostředí. A ještě bych jedna věc, která tam myslím zazněla důležitá v tom vašem vstupu, je, že už Scheller a pak i Kassirer zdůrazňují, že samozřejmě, že my máme i to zvláštní slovo nebo pojem svět. No, to znamená, že my jsme schopni nejenom se vstáhnout ke světu, který nikdy nemůžeme vidět. No, nikdo z nás nemůže vidět svět. Ke světu se můžeme jenom vztahovat jako k něčemu. Vemte si to, jaká je to vlastně evoluční vymoženost. Jo. Prostě jedna maličká taková miniaturní součást světa, jo, kterou je každý z nás, tak je schopna ten svět vlastně si nějak zpřítomnit a vstáhnout se k němu. A výrazem toho je, že my máme i to slovo. Jo. Čili my si můžeme svět symbolicky znázornit, ale nemůžeme ho vidět samozřejmě. Můžeme ho vnímat, protože ten svět je právě něco, co máme díky tomu, že jsme schopni se vztahovat ke skutečnostem, který jako nevnímáme. Jenom bych byl pak opatrný s tou logikou, tam bych nečinil tak rychle závěr z toho. protože se mi zdá, že se tady bavíme o mnohem jakoby elementárnější rovině, jo, která potom může v nějaký, a v tom se mi třeba zdá i ten přínos toho Gelena a Kassidera. Mně se vlastně zdá, že oni se navzájem doplňujou. Zdá se, že to prostě ten Gelen i ten Kassidera upozornili ještě na nějakou základnější úroveň, než vlastně jsou ty, jako kdyby ten Scheller jako moc se ukvapil a hned jako chtěl vidět tu odlišnost jenom v tom poznání těch předmětů a v tom vztahu hodnotám. No. Ale oni upozorňují, že my to musíme hledat už na nějaký jako bazálnější rovině. A tam nevím, jako ta cesta k té logice, myslím, že je dost dlouhá. No. Od nějaký, protože třeba mýtus jako logiku moc nepotřebuje. Že? A už je to nějaký, jako, jo, teprve vlastně ve chvíli, kdy tam vstupuje ten logos, a to pojmové myšlení, jo, tak najednou jako vzniká něco takového jako logika. No. Ale to by bylo asi na jiný téma tohle trochu. Pavel? Já bych k tomu velmi instruktivnímu přehledu antropologie, filozofické antropologie, o které jste řekl, že je to mladá disciplína, trvající plus minus 100 let, tak by měl dvě zásadní poznámky, že bylo by možno poukázat v této souvislosti například na velmi extrémní názor o člověku, kdybyste třeba použili ten termín nepřirozený živočich, ale že se objeví termín o člověku jako o netvoru. A to je termín Ulricha Horstmana, z jeho knihy Das Untier, neboli netvor, z konce minulého století, ve kterém líčí člověka jako zrůdný produkt evoluce a aby evoluce se mohla dále rozvíjet, že je třeba, aby člověk z tohoto procesu odešel, čili on hlásá ideu vymření lidstva a přemýšlí přímo, který jaksi o kolektivní sebevraždě. To symbolické znázornění toho budoucího. Oproti, jak on říká, zrůdné antropocentrické filozofii, hlásá filozofii antropofugální, a že chce vlastně lidstvu nabídnout i prostředky k tomu, aby tento svůj současný úkol, to je jaksi odejít a tím evoluci plně uvolnit cestu, a dokonce k tomu, aby lidstvo k tomu inspiroval, tak vydává knihu Die Stille Brüder, čili výbor z děl autorů, kteří tu antropofugální filozofii už tedy dříve zastávali. Jo? Takže to je určitě takový pozoruhodný příspěvek k tradici evropské antropologie, ale řekl bych, že tady Ulrich Horstmann vlastně realizuje to, k čemu určitým způsobem vyzývá Michel Foucault v té své klíčové práci Slova a věci, kdy líčí, jak v těch třech epistémách se rozvíjí to epistemologické pole a rodí se různé vědy, a že v 19. století je to teda jakýsi filozofický konstrukt člověka, a říká tam, že tento produkt toho třetího epistemologického pole jednou zmizí tak jako stopa v písku, kterou spláchne moře. Čili objevuje se tady jakási idea smrti člověka jako filozofického konstruktu, a Ulrich Horstmann o několik let později vlastně předkládá program skutečné fyzické smrti člověka a odchodu lidstva z něj. Jaderným vyhlazením. tomu nemám co dodat. jestli můžu já, mě tak trošku chyběla ta evoluční perspektiva, tak na to navlázal. A mně se zdá, že to jako deformuje oba ty póly, jak ten lidský, tak ten ostatní zvířat. Jako zase musíme si uvědomit, že my a ostatní zvířata máme společné předky, takže to se tady upisuje jako člověka, to je nějaký výsledek nějakého dlouhého vývoje. A u těch zvířat to je ta předpoklad, že ta zvířata jsou líp přizpůsobený člověk, ten je naprosto iluzorní, to je prostě opravdu názor člověka, který byl maximálně nějaký berlínský zoo a viděl tam 100 živočichů z těch milionů, co jich je, těch druhů. Klasicky, já nevím, když třeba uvedu příklad, je známo, že panda má méně travicí enzymu na rostliny než my, že jo? Proto taky tráví tím jídlem tím 90% času. Je to tvor na hranici vůbec možnosti přežití, je to mnohem hůř přizpůsobený světu než my a takových tvorů je spousta. Takže kdybych to zjednodušil, každý tvor, podle toho, co my víme z těch perspektivy, každý tvor na počátku svého vývoje mnohem hůř přizpůsobený, protože samozřejmě, protože ten vývoj jako v rámci stejné podmínky to zlepšuje neustále. Ten stav, že když teda ještě odhledeme na to, že té podmínky se mění, ještě, jo, to je ještě další věc. Takže jakoby určitě platí pro všechny živočichy, že se hůř přizpůsobí na začátku a pro některé to platí i dneska, v té jejich vyspělé podmínky, že jsou hůř přizpůsobení než třeba my. Jo. Takže si myslím, že to je opravdu takový názor jako z neznalosti, trošku jako iluzorní, jako dávat tam tenhle kontrast. Jako říkám, uvědomil bych si, že ten člověk je výsledek nějakého vývoje, který má společné předpoklady zvířaty, že mnoho těch zvířat je už i v pokročilém stavu hůře přizpůsobených životu než člověk, tomu meltu, a všechny byly horší na začátku, jo, na začátku svého vývoje toho druhu. Jo, takže jako tak nějak bych viděl, že to vypadá z té evoluční perspektivy. Já nevím, jestli Gellon viděl pandu, no, nevím, jaký vztahy měli s Čínou, Německo v té době, ale to jinak jsou, jako samozřejmě ta jeho teze je taková provokativní trochu, jo. Ale mně se líbí v tom, že jako trochu bere vítr z plachet těm, který jako vlastně furt tak jako vyzdvihujou tu, jak ten člověk je jako ten, jak je dokonalý, že srovnání s těmi ostatními živočichy. Jinak se to souhlasím, že evoluční perspektiva tam chyběla, jo, a kdyby byl čas, tak bych trojinu rozšířil v jungovskou čtveřinu a zařadil bych tam Teilhard de Chardin, který podle mě jako taky vlastně podal významný příspěvek filozofické antropologie ve 20. století. A samozřejmě, že z té evoluční perspektivy se pak věci některé začnou jevit trochu jinak, ale myslím, že nejsou v radikálním rozporu s tím, co jsem tady říkal. Jo. Tam by samozřejmě pak bychom se museli soustředit na to, co je kritérium toho vývoje, a to já říkám jasně, že je to jako nejenom množství, ale hlavně dokonalost vlastně uspořádání neuronových buněk. Jo. A ve chvíli, kdy tohle vezmeme jako evoluční hledisko z toho vnějšího, protože i Teilhard podobně jako Scheller rozlišuje vnitřní a vnější, že jo, hledisko uživých bytostí a nejenom dokonce uživí. Tak z toho vnějšího hlediska je to prostě ta dokonalost uspořádání a množství neuronových buněk, proto taky se to nakonec projeví v té velikosti toho mozku, že jo, aspoň do určitý míry, že jo, ten vývoj v oblasti primátu. A tam najednou jako se samozřejmě můžeme začít klást otázku, teda jako co, kdo je dokonalejší nebo není. A tady z toho hlediska se samozřejmě člověk jeví jako evolučně nejvyspělejší tvor. Jo. Ale myslím, že i nakonec Teilhard, že jo, řekne, že on má v té evoluci ty dva prahy, jo, zásadní, že jeden je překročení prahu života a druhý je překročení prahu reflexe. A on prostě jako umístí jakoby ten přechod mezi člověkem, nebo od tedy předlidské úrovně té lidské, že jo, on právě vidí v tom prahu reflexe, kdy vlastně podle něj se přechází od přímé psychice reflektované. A ono, kdybychom si tohle propojili s tím, co říká třeba Scheller, nebo co říká nakonec Cassirer, nebo i ten Gellon, jo, tak kdybychom mohli ty fenomény, které oni popisují, chápat jako projevy té reflektované psychiky. Jo. Byť na třeba nějaký elementární rovině, třeba právě v podobě těch nejprimitivnějších symbolů nebo rituálů a tak dále. Ovšem, pak je k tomu třeba dodat to, co myslím, že je taky důležitý, co říká Teilhard, že ten vnější vývoj má tu svoji vnitřní stránku a tou je vlastně podle něj uvolňování psychické energie ke stále vlastně vyšším a složitějším úkolům. A to si myslím, že nakonec taky jako se potom ukáže, že ten člověk tam sice má nějaký zvláštní místo, ale že zároveň ten vývoj ty lidské civilizace je pokračováním toho evolučního vývoje, protože když si vezmeme pak vývoj techniky, tak teda říká, no ale vývoj techniky, to si jenom příroda našla jinou cestu, jak pokračovat v tom, aby se uvolňovala dále ta psychická energie a aby byla investována do stále vyšších a složitějších úkolů. Jo? A v tomto smyslu je sice samozřejmě rozdíl třeba mezi vynálezem placenty a vynálezem parního stroje, jo? Jistě, protože se to bude hrává jakoby na novém levelu právě toho reflektovaného vědomí. A, ale ten princip je vlastně evoluční, je vlastně shodný v tomhle smyslu. Jo? Ale taky Teilhard, že ukazuje, že právě to překročení pravou reflexe najednou vede k tomu té obrovské akceleraci toho vývoje. Jo? Zpočátku to nebylo tak zřejmé, ale v těch posledních staletích toho vývoje se to stává stále zřejmější, že ta nová cesta, kterou si našla ta příroda, že vede k, vlastně najednou k obrovskému zrychlení toho vývoje, jo? Až k překotnému vlastně. A taky k novému typu propojení, že jo? Podle Teilharda, on nakonec Harari se shodnou s Galenem, nakonec s Cassirerem, že to, co opravdu vyznačuje, nebo sportmanem, to, co jako opravdu, čím se vyznačuje člověk, je opravdu jako obrovská míra těch sociálních vztahů, jo? A ten význam té sociality, který sice mravenců můžeme říct, že je taky jako významná, jo? Ale má úplně jiný charakter na té lidské rovině. A Teilhard pak řekne, že už vlastně na té individuální rovině vývoje organismu ten rozvoj i komplexnosti narazil na svůj práh, že jo, už nám nemůže růst mozek, jo, to by se nedalo unést, že jo. A tak si ta evoluce našla cestu tím propojováním těch korpuskulí a tím, že ty, že se vlastně propojujou ty jednotlivý korpuskule a tím vzniká to si, co Teilhard popisuje jako tu šedou kůru mozkovou lidstva, jo, že najednou vlastně ten vývoj jde jinou cestou, totiž vytvářením té komplexnosti na rovině toho, těch lidských socialit a potom lidstva jako takového. A potom taky říká, že po té biosféře, která se vytvořila na tom před tím prahem reflexe, vlastně vstupujeme do epochy, kdy se vytváří noosféra. Na to hezky tady navážu možná s antropocénem potom. Jestli můžu na to krátce reagovat možná hloupou, možná banální poznámkou, ale mně se zdá, že za všem, nebo minimálně za Galenem, za Schellerem, tam je taková neartikulovaná, ale předpokladem celého tohoto přístupu, který se říká filozofická antropologie, jsou dvě věci. A to je nějaká novokantovsko-fenomenologická perspektiva spojená s určitým křesťanským vnímáním světa. A jakmile tohle s tímhle nejsme souladní, tak to vůbec tak zajímavě už nevypadá. Jo. A tak chce to jenom změnit tu perspektivu, ale... Já myslím, že se to nedá říct takhle všeobecně. U toho Teilharda je to jasný, jo. Tam to je hodně silný, jo. Ale zase u Teilharda je zajímavý, že on fakt propojil ten tu křesťanský jako ještě vidění světa. Právě ta dokonalost, jo. Ta představa řádu toho, že něco je vznešenější nebo dokonalejší. Jo. Proč? To je úplně něco, co být nemusí. To moderní roky tady nehraje roli. No Teilhard třeba řekne, a to si myslím, že je ale jako něco, co se dá podle mě dost těžko rozporovat, jo? Když se podíváme, když vezmeme evoluční myšlenku vážně a vezmeme si, že evoluce je součást kosmogeneze, že jo, ještě navíc, jak se to dneska chápe, no tak Teilhard říká, co je evoluce, že jo, evoluce je směřování od nižších, méně komplexních stavů k více komplexním stavům. A teď přijde ta jeho samozřejmě hozená rukavice těm teoriím kauzality, které jsou ovšem podle mě právě velmi starobylý a vycházejí už z antické filozofie a se jich jako nemůžeme pustit, jo? Protože už řečtí filozofové se děsili toho, že z ničeho by vznikalo něco. Jo? A to já řekne, no ale právě ta evoluce je ten proces, kdy z ničeho vzniká něco, protože vznikají stavy stále vyšší a komplexnější a nemůžeme je odvodit z těch nižších. A to jako... On nepracuje vlastně s tím pojmem platonským dokonalosti, jo, nebo křesťansko-platonským, jo, ale pracuje fakt jako s pojmem třeba komplexnosti, který mi přijde možná mnohem adekvátnější než nějaká dokonalost. Jo. Ale jinak to musím trošku korigovat, protože si myslím, že ne všude u všech těch autorů tam najdeš tohle pozadí. Jo. Myslím si, že u Galena, Galen je vlastně, sám se řadí k filozofickému pragmatismu. No. A Cassirer, no, tak jako byl novokantovec, ale jako, jo, myslím si, že to pozadí u toho, asi u toho Schellera je to metafyzické pozadí nejzřetelnější, jo, takový to křesťansko-metafyzicko-personalistický, jo. Ale myslím si, že ti další autoři, o kterých jsem tady mluvil, tak jsou vlastně mnohem otevřenější jakoby tomu té zkušenosti a tomu pozorování a snaží se vlastně jakoby ty svoje koncepty nebo koncepce jako nějak ověřovat opravdu na té empirii. Tady se nás ještě právě více do lidí a budeme muset brzo končit, tak mě tak potřebovali. Já mám do potom ty současné evoluční biologie, to nemá vůbec žádnou roli. Vzhledně k tomu, že teda Chardin tam nemá žádnou roli, tak když byste řekl Flaggerovi zkoušky, anebo třeba Hřídkovi zkoušky z filozofie, třeba evoluční, kdybyste mu řekl, že evoluce vede k vyšším kompetitivě, tak tě vyhodí, dá ti pětku. Jo, jo, jo, tam jde o to, v současné době je to tak, že, je to, že ta evoluce vede vždycky k nejlepšímu přizpůsobení tomu danému stavu. To je spousta případech, jako nějaký absolutu a podobně, to znamená jakoby snížení ty komplexnosti, jo, ve spousta případech. Takže ten, to jako existuje argument, který, když ale já uvádím, tak oni se trochu ošívají, ale je to argument, který uvádí přímo Flagger, je to uznávaný argument v současné evoluční biologii. Tomu se říká koncept Prahu, nebo koncept tak každého pod různými pojmy. A znamená to, že vlastně to, že máme dojem, že to jde k těm komplexním věcem, že to tak většinou je, je prostě dáno tím, že dole je plno. Že ty potřebuješ obsazovat ty vyšší mzyky. To znamená, že ty jsi původně v situaci, že nemá žádný život, že teď ti vznikají nějaký primitivní ty soupeři spolu. A aby ta věc mohla vyhrát, tak se tlačí do niky, kde není taková konkurence. A ta nika je jenom vejš, ta nemůže být níž. Níž máš jenom ten základ buněk, máš co nejprve. Jo, nemůžeš jít. Prostě ten život potřebuje nějaké základní, aspoň minimální stupeň a poté nemůže žít. To znamená, že jakmile máš tady konkurenci, tak samozřejmě ano, tak tě jakoby ten základní mechanismus té evoluce tě bude tlačit vejš do těch komplexnějších stavů. Jako z tohohle důvodu, že ta mika dole je plná a ty potřebuješ mít to, myslím, že jsem říkal princip Prahu většinou. A to je argument, který opravdu ta současná biologie jako uznává nějakým způsobem. Jo? Je to logický argument a zároveň jako empirický. Jenže ta biologie evoluční se prostě pouští, vlastně, když to chce takhle interpretovat, se pouští vlastně na filozofickou půdu, kde si myslím, že vlastně není dost kompetentní. Jako, jo? A to je ten problém, protože oni jako vlastně opravdu jako to už je filozofická interpretace, na kterou většinou ti biologové prostě nemají výbavu intelektuální a pak, že se pak z toho stává z toho se pak stává opravdu jako spíš ideologie. Ale jako když si říkal, že by mě Hříbek vyhodil od zkoušky, tak já bych se rád nechal vyhodit. Protože si myslím, že prostě zatím názorem, jako který zpochybňuje vlastně ten růstí komplexnosti, že stojí nějaký jako vlastně nepřiznaný metafyzický předsudky, které právě vůbec nejsou křesťanský, ani personalistický, ani novokantovský, ale jsou ještě mnohem často starší a horší než tyhle. Jo. A ty lidi to jenom nekontrolujou. No. Takže to je, a proto popírá nějakou evidenci, která prostě je tak zřejmá, že když se člověk srovná jako subatomární částice a člověka a lidskou civilizaci, tak když to postavíš vedle sebe, no, tak jako chci říct, že tam není nárůst komplexnosti. Jako, no právě, já jsem říkal kamera člověka a všichni ostatní to udali kromě něj na ty diskuzi, já to dobím. Ale je tam prostě ten velký Prahu, který... Já poprosím už největší srdečnosti Petr, Michal a Pavel. Já bych se zeptal, ale na to bylo trošku zapomněno. Takže bylo potřeba dlouhého času, aby došlo k dokonání mozku. Tomu systému mozku. Poněvadž mám otázku. Je spekulace, že už dinosauři vytvořili antropoidní dvojnohé formy na živočichu, ale my nemáme nalézky, ale... Takže nevytvořili civilizaci. Proč nepotom ptáci tu civilizaci už nevytvořili? Teď se na to ptám, jestli... Tak byl třeba ten čas potřebný jako dlouhý na to dokonání mozku? A nebo ještě tam byl nějaký faktor, který známe? No, když o tom nemáme žádný doklady, no, tak jsou to spekulace, jo? Čili snažíme se jako ve vědě i ve filozofii vycházet teda z nějakých jako ověřitelných skutečností, no. A Ale zároveň chápu, že jsou to všechno hypotézy, jo? Tak jako i evoluční hypotéza je hypotéza, která jako, musíme k ní přistupovat kriticky, jakožto k hypotéze. A, jako, a potom řekněme nějaký jako dílčí interpretace toho, že jo, prostě, nebo nějakých jako, a nebo i komplexní interpretace, jo, no, tak prostě je založená na tom, co jsme schopni doložit, no, a zatím se nám nedoložilo, že by na nějaký jako předlidský formě vzniklo něco takového, jako je prostě civilizace, no, takže myslím, že je pořád jakoby oprávněný nějakým způsobem jako oprávněný to interpretovat tak, že prostě tady něco se prostě stalo podstatného a nesnažit se to za každou cenu jako zamlčovat a zametat pod koberec. No. Prostě něco se tady na té zemi divného stalo, co se stalo, nestalo zatím nám známým vesmíru. Jo. Samozřejmě my ho známe jenom takovej malej jako kousek, takže nejsme, i tím jsme omezený hrozně, jo. Ale prostě vycházíme jakoby z daného stavu poznatku, no. Tam byly už miliony let dinosaury, které by umožňovaly zdokonání toho mozku, ale... No ale jako i podle těch kosterních pozůstatků, jako pokud můžeme třeba soudit podle velikosti lebky, že jo, tak prostě ta nervová soustava, ten mozkový systém tam nebyl zdaleka tak rozvinutý jako třeba u člověka, jo. Tak už to je nějaká indicie, jo. My jsme odkázaní samozřejmě jenom na to, co jako se dochovalo, jo, ale je to nějaká indicie, která si myslím, že je přijímaná ve vědecké komunitě. Ale dnes pravděpodobně víme, že třeba u těch havranových ptáků, oni mají menší mozky než my, ale přesto obsáhnou hodně. No tak takhle, zvířata mají třeba různé schopnosti, které my jako lidi nemáme, to jako je jasný, jo. I v tom smyslovém vnímání spousta zvířat vnímá mnohem třeba víc ve spektru, jako než vnímáme my, že jo, barevním spektru, ale prostě, ale zase jsou většinou to specializovaný, jo. Jsou specializovaný právě v závislosti na tom, čemu říká ten EXKill vnímané znaky, že jo, protože oni prostě vnímají to, co potřebují, jo. A v tom jsou někdy jako v tom jsou dokonalejší než my, no, ale my zase tím, jak jsme nevyhranění, tak máme ten otevřený flexibilní systém, kde prostě můžeme rozšiřovat svoje vidění třeba, já nevím, dalekohledy potom nakonec, nebo mikroskopy, nebo já nevím čím. No. Dobře, zeptám se, jestli teda Michal ještě chce promluvit, nebo čas se naplnil, Pavle, chtěl si poslední noci. Ne, já jenom poslední asi několik, ale pro většinu asi velmi kontroverzní věc, že když tady byl vzpomenut Chardin, tak abychom si uvědomili, že cílem evoluce je podle něho bod omega, který vše sám sobě přitahuje, čili který vytváří jakousi trvalou perfekcionizaci toho evolučního procesu. A proto má optimistický rozměr, zatímco právě u toho citovaného Horstmana a Foucaulta nic takového neexistuje a proto ten horizont je tak pesimistický. Jasně, krásná na závěr. Díky vás, Ivan, všem a zase se svým. Jo, děkuji za